Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Вінцы смудроў. Восень у Вільні. Апавяданні. Песні ранняй вясны. Эпіграф. Пад акном у нас растёт красная смародзіна, жызнью радасны цвіцёт маладая родзіна. Лірычныя прыпеўкі выканаўца Ка Шульженка. Запіс 1951 года. Вось жа так бывае. У сярэдзіне сакавіка, калі зямля крыху прагрэецца, калі на вярбе пачынаюць прабівацца катахі, а на праталінах шпацыруюць гракі, выглядаючы якой спажывы, раптам, звычайна сярод ночы, налятае страшная непагадзь з завірухай, сіпатым ветравеем і снежнымі заносамі. І там, дзе надоечы хадзілі гракі, такім часам паўзуць шэрыя дуйкі-ўжакі і гнуцца пад ветрам зледзянелыя галіны вярбы. Вілен Налівайка ляжаў на тапчане, з галавой накрыўшыся ліхенькай коўдрай, і спрабаваў заснуць. Дзеля гэтага раз за разам лічыў да ста, заціскаў, каб пазбыцца дакучных думак далонямі вушы, урэшце скідваў коўдру, хапаў свежага паветра і ўражана слухаў, як лютуе за акном сакавіцкая замятуха. Выў то зласліва, то жаласна вятрыска, дзынкалі кепска закітаваныя шыбы, пад вокнамі зацята біліся, лапаталі сцягі, і штосьці зморана рыпела на гарышчы, усё адно як нейкі дзядок сядзеў там ды здушана крахтаў. І кожнага разу ён уяўляў таго дзядка, кудлатага, зеленатварага, з уедліва пукатымі зекрамі, і зноўку спалохана хаваўся пад коўдру. Але там пад коўдрай яго апаноўвалі яшчэ больш страхаморлівыя відзежы і думкі. А як не прыйдуць? Чорт іх ведае, тых палякаў. А то прыйдуць, ды не ўсе. А тут яшчэ дарогі замяло. Паспрабуй дабярыся з дальніх хутароў. І ад такіх думак, а можа ад недахопу паветра, Вілену ў нейкі момант стала не па сабе, і ён падхапіўся на ногі. Ціхенька на дыбачках падышоў да стала. Трафейны маўте з фасфарычнымі стрэлкамі паказваў палову на трэцюю. Вілен пацёр павекі, чарговым разам прыслухаўся. Дзядок на гарышчы ўжо не крыхтаў, снежныя хлапякі не білі ў шыбу, вецер змяніў напрамак, але за тое штосьці бухнула знадворку, ды так хвацка, што са столі сыпанула парахня. Неўзабаве буханне паўтарылася, і Вілен, нядобрым словам згадаўшы жвірблю, насунуў на ногі порткі. Наглядную агітацыю прабіваў Юзік Жвірбля, тутэйшы актывіст. Ды, відаць, скраў пару цвікоў, бо транспарант з надпісам «Усе на выбары» з аднаго боку адарвала ветрам, і зараз ён матляўся ды біўся ў сцяну. «Добра яшчэ, што ноччу адарвала, ніхто не бачыў», – падумаў Вілен, памацаў рукой другі транспарант з надпісам «Заданні партыі выканаем», але той, на шчасце, быў прабіты, як мае быць. Вернувшыся ў бакоўку, Вілен скінуў долу суконны палітон, выцягнуў абцугамі каваны цвік, на якім той вісеў. Ён узяўся раўняць цвік абцугамі, малатка пад рукой не было, пабіў палец, вылаяўся і згадаў, што надоечы паклаў малаток ля выбарчай скрыні. Давялося адчыняць школьныя дзверы, прабірацца навобмацак у клас. У класе ён чыркнуў запалкай, запаліў газніцу. Зыбкае святло прабегла па сценах, засяродзілася на вялікім плакаце. На ім мажная цётка ў кажусе, наваліўшыся грудзямі на тын, паказвала рукою на ўквечаную сцягамі школу. Надпіс пад плакатам заклікаў аддаць галасы за кандыдатаў непарушнага блоку, камуністаў і беспартыйных. Вілен уздыхнуў, агеньчык гадзініцы страпянуўся, па сценах папаўзлі выгінастыя цені, і сэрца ягонае ёкнула. Чырвоная скрыня, якая стаяла ў дальнім куце класа, падалася яму труною. Летась Вілен Пятровіч Налівайка скончыў рагачоўскі настаўніцкі інстытут і быў як выдатнік вучобы накіраваны на працу ў гарадзенскую вобласць. Тут яго адразу ж прынялі ў партыю ды прызначылі дырэктарам раздзярышкаўскай школы сямігодкі. Вёска Раздзярышкі, глухая, атачоная пракаветным лесам ды балотамі, месцілася ў 3 кіламетрах ад літоўскай мяжы. Школу арганізавалі адразу ж па вайне, і Вілен стаў яе 4-м па ліку дырэктарам. Першы знік на першым жа месяцы дырэктарства, калі сюды завіталі лясныя браты, удзельнікі польскага падзем'я. Браты яго так напужалі, што бедачына збег, нават не прыхапіўшы майна. Другі быў больш увішным, пабраўся з кабетай фінінспектарам і пераехаў жыць у райцэнтр. Ну а трэці дапіўся да белай гарачкі і кінуўся з рагачом на загадчыка рана, калі той прыехаў з праверкай, прыняў за нячысціка. Вілен і дагэтуль ведаў, што тут на Гарадзеншчыне жыццё для настаўніка ніякае і мог застацца ў родным рагачове. Аднак паклікала далёкая дарога ды магчымасць займець уласную хату. Бо шмат хто з выпускнікоў інстытута, якія падаліся на захад і працавалі вясковымі настаўнікамі, атрымалі уласнае жытло. Засяляліся ў хаты вяскоўцаў, якія з'язджалі ў Польшчу. Але апошнім часам забух нікога не выпускалі. У Сібір пасля смерці бацькі Сталіна не дэпартавалі, і Вілену давялося пасяліцца пры школе, у цёмным катуху, дзе дагэтуль захоўваліся паламаныя, яшчэ польскага ўзору парты, наглядныя дапаможнікі, мётлы, дзіравыя вёдры ды іншы хломаст. Праўда, у раённым аддзеле адукацыі паведамілі, што рыхтуюцца новыя спісы на выезд людзей за мяжу, і не сёння, дык заўтра ён, Вілен Налівайка, атрымае прыстойнае жытло. Апрача дырэктарства, Вілену даводзілася выкладаць у школе алгебру з геаметрыяй, а таксама батаніку з фізкультурай. Да таго ж, вёў атэістычную прапаганду сярод насельніцтва, за паўгода прачытаў 8 лекцый і кіраваў школьным драмгуртком. І вось на ягоныя плечы абрынуўся новы цяжар. Вілена Пятровіча Налівайку прызначылі старшынёй выбарчай дзяльніцы па выбарах дэпутатаў Вярхоўнага Савета і небарака пазбыўся сну. Некалькі разоў на спадарожных машынах ездзіў у раён на нарады, якія ладзіў старшыня акруговай камісіі Макаловіч, наведаў, як агітатар ледзь не кожную хату ў раздзярышках і суседніх каўбасішках, уласнаручна намаляваў 3 плакаты і з вялікай цяжкасцю сфармаваў выбарчую камісію. Тут, на Гарадзеншчыне, Вілен пачуваў сябе ніякавата. Першы тыдзень, як толькі прыехаў, нават не ўсё разумеў, што кажуць тутэйшыя людзі, а таму завёў слоўнік, куды ўпісаў дзеля памяці гарадзенскую лексіку. Ровар – велосіпед, лонскі – леташні, катанка – палітон, загарак – гадзіннік. Ну а настаўніцу расейскай мовы і літаратуры Вілен Пятровіч на пачатку зусім не разумеў. Спытае: «Ванда Данатаўна, каму вы аддалі сшыткі?» Адказвае: «Галіні Вацлававнай». «Каму-каму? Вацлававне?» «Ну я ж і кажу, Вацлававнай». Дарэчы, Ванда Данатаўна – сакратар выбарчай камісіі. Адзінае, каго не трэба было туды цягнуць жывасілам. Сама напрасілася. Сеўшы за стол, Вілен чарговым разам, падслепавата мружачы вочы, перагледзеў спісы выбарцаў, з пакутлівым уздыхам закінуў рукі за патыліцу. Усё ж у плане культурных мерапрыемстваў у нас недапрацоўка, падумаў начны бяссоннік і сціпануўся, згадваючы, дзе ён чуў такія словы. Галава была тлумнай, таму не адразу згадаў, што пачуў іх на нарадзе ў раёне з вуснаў Макаловіча. Не, сёе-тое ён усё ж такі зрабіў. Развесіў наглядную агітацыю. У калідоры на партах паклаў леташнія падшыўкі гродзенскай праўды і звязды. Знайшоў патэфон. Цётка Эліза, школьная прыбіральшчыца, абяцала прынесці кружэлкі. А Юзік Жвірбля, вядомы ў наваколлі гарманіст, атрымаў ад Вілена партыйнае заданне – развучыць колькі савецкіх патрыятычных песень. А то ж полькі Юзік грае так, што віхура ўздымаецца, а папрасі сыграць «Шырака старана мая радная», ссовывае васільковыя мяхі і панурвае вочы. Днямі Вілен ішоў міма Юзікавай хаты і пачуў, як у адрыне пілікаў гармонік, але што там была за песня, так і не разабраў. Першай, як заўсёды, прыйшла цётка Эліза. Цётка хоць і сталага веку, але яе таксама ўключылі ў выбарчую камісію ад працоўнага калектыву школы. Сама яна не мясцовая, прыехала перад самай вайной аднекуль з цэнтральнай Польшчы. Як і дамаўляліся, прыбіральшчыца прынесла цэлы стос кружэлак. Вілен узяў адну з іх, паднёс да газніцы. На пацёхканай налепцы польскімі літарамі было напісана: «То остатня недзеля – танго». Дрогкімі рукамі перабраў астатнія плыты, усе скрозь даваенныя, фірмы «Карона Рэкорд». «Добра, што дагледзеў», – старшыня камісіі перавёў дых. «Гэта ж трэба, выбарцаў на дзяльніцы прывітае даваенная польская танга. За такія рэчы могуць і з партыі паперці». «А савецкія песні ёсць?» Цётка Эліза падхапіла ўжо анучку і збіралася штосьці выціраць. «Єст, єдна!» – адгукнулася прыбіральшчыца. «Цурка з Шчуціну прывезла!» Мястэчка Шчучын мясцовыя людзі ў парта мінавалі Шчуціным. «І што за песня? Патрыятычнага характару?» Эліза лыпнула вачыма. «Якась кабета спева?» «Нясіце, а гэтую пілсудчыну», – Вілен узважыў на руках стос кружэлак, – «забярыце і па магчымасці нікому не паказвайце». У класе гарэла толькі адна газніца. Вілен дастаў запалкі, каб запаліць яшчэ дзве, і застыў у здранцвенні. Усё ж такі меў рацыю упаўнаважаны. «Трэба пільнавацца, прыглядацца да кожнай драбязы», бязгучна прашаптаў Вілен, згадаўшы, як падчас раённай педканферэнцыі да яго падышоў нізенькі дзядзька ў кіцелі, паціснуў руку і зроблены весялосцю паведаміў, што дырэктар школы ў вёсцы – гэта вочы і вушы савецкай улады. «Раён у нас складаны, а апошнім часам пасля смерці таварыша Сталіна прыкметна актывізаваліся антысавецкія элементы. Так што будзьце пільнымі і інфармуйце, хто ў раздзярышках і наваколлі выступае супраць ліквідацыі хутароў, хто агітуе за выезд у Польшчу, нарэшце, хто з вяскоўцаў адмоўна ставіцца да дзяржаўных пазыкаў. Пажадана, каб вы інфармавалі нас штомесяц і ў пісьмовым выглядзе». Дзядзька ў кіцелі, які назваўся ўпаўнаважаным, яшчэ раз паціснуў руку і паведаміў, што неўзабаве завітае ў раздзярышкі, і тады яны пагамоняць больш змястоўна. Пальцы апаліў агонь, і ён папляваў на прыпечаны пазногаць. «Божухна, як адчапіцца ад гэтага упаўнаважанага!» Цяпер ужо голас з плаксівай ноткай прамовіў Вілен і страпянуўся. Гэта бразнулі гулкім рэхам адбіўшыся ў калідоры уваходныя дзверы. Пані Эліза выплыла з цемры, трымаючы ў руках кружэлку у падзертай каперце. Лірычыскія прыпевкі, ісп Клавдія Шульженка, прачытаў, нагнуўшыся да лямпы Вілен, рушыў да патэфона, крутнуў корбу. «Хорошо идут дела у колхозного села, я молоденькая девчонка, от того и весела!» Песня была ништаватой, однако голос пяюхи перекрывала одностайное шипенье и мерное храбустенье, все одно, як корова жавала тросянку. Вилен вытягнул с патефона иголку и навострыл опячную цаглину. Апошнім з сяброў камісіі з'явіўся Юзік Жвірбля з гармонікам пад пахай. Пазалетась Юзік скончыў сельскагаспадарчы тэхнікум і працаваў у калгасе заатэхнікам. Нядаўна заатэхніка прынялі ў партыю, і, вядома, ён быў не шараговым сябрам камісіі, а намеснікам старшыні. «О, усе сабраліся, а я думаў, першым прыйду». Вілен заклапочана пакруціў галавой, хацеў згадаць пра адарваны ветрам транспарант, але перадумаў, адно кіўнуў на гармонік. Юзіку скінуў на плечы рамяні, прайшоўся пальцамі па гузіках, гучна крахтануў. «Над Москвою знамёна славы, торжествует победу народ. Здравствуй, город великой державы, где любимый наш Сталин живёт». У класі, здаецца, задрыжэлі шыбы, і натхнёны Вілен далучыў свой голас да мужнай песні. «Будзем вечна табою гардзіцца, будзе жыць твая слава в веках, дарагая мая сталіца, залатая мая Масква». Вілен махнуў рукой сябрам камісіі, каб і тыя падхапілі, але кабеты сядзелі моўчкі, утрапёна пазіраючы на Юзіка, а тётка Эліза наогул перажагналася і выслізнула ў калідор. «Ну і людзі», – падумаў Вілен, ціснучы на знак падзякі халаднаватую Юзікаву далонь. «У нас на Рагачоўшчыне паляндвіцы ў вочы не бачылі. Людзі ў зямлянках жывуць, а на выбары ідуць як на свята, а гэтыя…» Старшыня камісі зірнуў на гадзіннік, пацёр завільгатнелыя ад хвалявання далоні. Стрэлкі выпрастоўваліся ў вертыкаль. Да 6 гадзіны аставалася 5 хвілінаў. «Таварышы, сябры камісіі, віншую вас з пачаткам нашай працы», – голас Вілена ўзрываўся і клікатаў у перасохлым горле. Адна з трох запаленых газніцаў пачала куродыміць і змазала ўрачыстасць моманту. Давялося прыкруціць кнот. «Пачынаем апячатванне выбарчай скрыні». Старшыня камісіі падхапіў скрыню, кульнуў у паветры, дэманструючы, што яна пустая. Хацеў быў з пампезнай павольнасцю забіць цвікі ў рассохлую фанеру, але малаток, які мусіў ляжаць пад рукой, ён пакінуў на школьным ганку. Праз 5 хвілін, дарэшты ўпрэлы, старшыня камісіі выкуліўся з класа. Няўклюдна, нягнуткімі пальцамі скруціў цыгарку. У калідор выйшаў і ягоны намеснік. «Малайчына, з заданнем справіўся», – Вілен дастаў запалкі. «Это я пра песню кажу. Думаў, ты апроч кадрыляў ні на што сур'ёзнае не здатны. А чаму ў адры не рэпеціраваў?» «Жонка з хаты выгнала. Даняў яе сваёй музыкай». Юзік таксама зрабіў самакрутку, прыпаліў ад дырэктаравай цыгаркі. Рукі Віленавы дробна калаціліся. «Ды не хвалюйся ты, Пятровіч, усё будзе добра», – Юзік шумам выпусціў дым. «Як тут не хвалявацца?» – чуў, якую задачу паставіў Макаловіч. «Забяспечыць 100% яўку. А дарогі ўсе перамяло. А як коні ў снезе захраснуць?» «Нашы коні не захраснуць», – каб надта не дыміць у калідоры, старшыня з намеснікам выйшлі на ганак. «Унь, дарэчы, Мазур едзе», – Юзік кіўнуў у прыці Маквясковай вуліцы. «Гэты конь самога нячысціка на выбары прывязе. Так што Мазура і выправім да Шукілойціхі. Старых інвалідаў і часнойця таксама на санях падвязем, а астатнія на сваіх нагах пабягуць, прычым пад скакам. Бо ведаюць, не прагаласуй, можаш не ў Польшчу паехаць, а зусім у іншы бок. Жвірбля вёрс антысаветчыну, але словы такія Вілена не толькі не насцярожылі, але нават узрадавалі. Галоўнае Шукілойціху прывесці з яе глухім сынам. Жывуць на краі свету. Цыгарка Юзікава патухла, і Юзік, шукаючы запалак, ляпнуў па кішэнях. Але, думаю, праблемы тут не будзе. А вось з кім будзе праблема, дык гэта з часнойцем. Таго, баюся, з месца не ссунеш. На мінулых выбарах наогул не галасаваў. Гэта той франтавік, які на хутары Рычкяна жыве? Ён самы. Як з фронту вярнуўся, так адразу паперу ў раён падаў, на выезд у Польшчу. А яго і дагэтуль не выпускаюць. Шверніку лісты пісаў, а цяпер, кажуць, Варашылаву піша. «Смелы дядька», – Вілен з прагным задавальненнем глынуў махорачнага дыму. «А што яму баяцца? На вайне двойчы паранены, ордэн славы мае, а як бацька Сталін памёр, дык зусім асмялеў». Мазур, мажны дядька з сівой барадой, спыніў каня ляганка, і Жвірбля пабег у школу па гармонік, каб песняй сустрэць першага выбарца. За 2 гадзіны прагаласавала ўсяго некалькі чалавек. На дварэ ўжо днела, і газніцы патушылі. Вілен сядзеў, абхапіўшы рукамі голаў, паныла глядзеў на прастакутнік акна і прыгадваў родную Рагачоўшчыну. Там ужо, відаць, добрая палова прагаласавала. І людзі ехалі на выбары як на свята, з песнямі, са сцягамі, на конях, упрыгожаных жычкамі. Але вось канчаткова развіднела, размытыя плямы твараў усё часцей выплывалі з калідорнага прыцемку, а не ў забаве, як і казаў Юзік, народ пабег на выбары подскакам. Распораз да Ванды Данатаўны, што запісвала нумары калгасных кніжак і выдавала бюлетэні, нават выстройвалася калейка. Але свята не было. Вяскоўцы заходзілі на дзяльніцу хапатліва, з трывожнымі вачамі, моўчкі бралі бюлетэні, укідавалі, нават не прачытаўшы прозвішча кандыдата, у скрыню і гэтак жа паспешліва ішлі да выхаду. І хаця Вілен спрабаваў жартаваць з выбарнікамі, а сакратарка камісіі Ванда Данатаўна абдорвала іх слінявымі ўсмешкамі, людзі заставаліся непрыступна суворымі. Мужчыны, праўда, да хаты адразу не разыходзіліся, збіваліся ў кучкі, як гэта бывае на хаўтурах, і палілі з падазронасцю ў вачах, пазіраючы на школьны ганак. З культурнай праграмай таксама ўзніклі праблемы. Юзік, пабачыўшы аднавяскоўцаў з прэс незадаволеных, а мужчын да таго ж і няголеных, не рашыўся браць у рукі гармонік, і толькі на калідоры 2 гарэзы дзяўчынёхі раз за разам заводзілі шульжэнку. На 11 гадзін не прагаласавалі ўсяго 4 чалавекі. Аднаногая Шукілойціха са сваім глухім сынам, інвалід з дзяцінства Ядвіга Канапацкая з суседняй вёскі Каўбасішкі і ветэран вайны Часнойць з хутара Рычкяны. Па ўсіх іх ад раніцы паслалі падводы, але тыя яшчэ не вярнуліся. І толькі апоўдні за акном заржаў конь, і Юзік, прыпаўшы шчакою да шыбы, з урачыстасцю ў голасе абвясціў: «Мазур, Шукілойціху вязе, пайду дапамагу». На калідоры чарговым разам заспявала шульжэнка. «Мінай нагу адарвала», – патлумачыла Ванда Данатаўна, вышукуючы ў спісе патрэбнае прозвішча. «Знайшла недзе, ды да хаты прыцягнула». На двары тым часам заенчылі, уваходныя дзверы расчыніліся, і да шульжэнкавай песні далучыўся немы жаночы лямант. Прычым надта шырокага дыяпазону, ад нуднага выцця на нізах да істэрычнага віскату. «Што ўмею я плісаць? А сівенці паньцы! это дело личное. А людцы мои добрые, не скажу, что я красива. А куды ж вы мяне тягнете? Просто симпатичная. Мяркуючы па голасе, ён мусіў належаць кабеце далікатна танклявай, але ў клас занеслі 8-пудовую цётухну. Неслі шукілойціху, змучана аддзімаючыся ў трох. Юзік трымаў кабету пад пахі, яшчэ двое, севабароды мазур ды даўгалыгі хлопец у аблаусе, трымалі за нагу і куксу. Небараку паклалі на падлогу, і тая, падобна, зусім абамлела, ляжала, раскінуўшы рукі, і ледзь чутна стагнала. «На шатырнага спірту дайце», – падхапілася Ванда Данатаўна і стала паказваць на мігах даўгалыгаму хлопцу, каб той зарэгістраваўся ды браў бюлетэні. Шукілойціха, на шчасце, хутка ачуняла, залыпала вачыма, і яе ізноў панеслі да воза. Цяпер ужо неслі ў чатырох. Вілен таксама далучыўся да справы. «Пад акном у нас растёт красная смародзіна!» — зацягнула Шульжэнка, калі яны выцягвалі выбарніцу ў калідор, і Юзік, стукнуўшыся плечуком аб вушак, крыкнуў дзяўчынёхам, якія круціліся ля патэфона: «Ды выключыце вы гэтую браверу!» Шукілойціху скінулі на развалкі, але не да мазура, а на іншы воз. І жвірбля выцер далонню змакрэлы лоб. «Яшчэ адна такая выбарніца, і мяне адсюль таксама панясуць». Трэба было растлумачыць чалавеку, што яе не ў Сібір вязуць, а на выбары, — з дакорам прамармытаў Вілен, глянуў на гадзіннік і прысвіснуў. Якраз гэтым часам ён мусіў тэлефанаваць Макаловічу. Адзіны на ўсю вёску тэлефон месціўся ў сельсавеце. Вілен шабаваў аснежанай вуліцай, і галава ягоная гула ад бязладных думак. «Дарма Шукілойціху тармасілі. Усё ж такі інвалід. Прыехаў бы сын, прагаласаваў за дваіх. Макаловіч будзе задаволены, усяго двое не прагаласавалі. Цікава, а як на іншых дзяльніцах?» І з перакананнем, што ў суседзяў сітуацыя значна горшая, Вілен узбег на высокі ганак. Маладая сельсаветаўская сакратарка, якая ў сувязі з выбарамі мусіла выйсці на працу, сустрэла яго з кіслай геморрой на разамлелым тварам, спала, седзячы за сталом. «Хутка не злучаць, лінія перагружаная», — прыспана папярэдзіла дзяўчына, выклікаючы раёны камутатар, але адразу ж перадала слухаўку Вілену. «Налівайка, як там у цябе?» — голас Макаловіча быў дарэшты асіплы, і Вілен яго адразу не пазнаў. «Усё нармальна, двое толькі не прагаласавалі». «Якое там нармальна? Суседзі твае, сабакінцы з грумойцямі, ужо гадзіну таму канцы падбілі. Дарэчы, Часнойць прагаласаваў?» Вілену адказ кашлянуў у жменю. «Ты там не керхай, а выяўляй ініцыятыву. На кані яго вязі, цягні на ўласным карку, а статсоткавую яўку мусіш забяспечыць. Машына да вас наўрад ці праб'ецца, так што будзь на астрынскай паваротцы. З бюлетэнямі і пратаколамі. Усё!» Дагэтуль дзяўчына глядзела на Вілена з іранічнай усмешкай, але калі той паклаў слухаўку, зірнула са спачуваннем. Зразумела, што ў раёне чымсьці незадаволеная. «Наступны званок а 6:00 вечара», — прамармытаў старшыня выбарчай камісіі, выйшаў на двор і на поўныя грудзі ўдыхнуў салодкага, працятага пахам вільготнага снегу, паветра. Мяцеліца, адвіраваўшы ўсю ноч, аціхла, і цяпер з неба дробным шротам сыпаліся ледзяныя крупы. Юзік сустрэў яго каля школы. Стаяў ды скручваў, немаведама ўжо якую па ліку, цыгарку. «Яшчэ адну хваравеку прывезлі. Я двігу канапацкую», — Дарма, што інвалід, а на гарышча ўзлезла. Ледзь адтуль сцягнулі. А з часной тем... Юзік сплюнуў махорачныя крыходкі. Не выкрутка. Адмовіўся ехаць, нават з хаты не выйшаў. Ну і што будзем рабіць? Пазіраючы на Юзіка, Вілен таксама выцягнуў капшук. У сабакінцаў з грумойцямі ўжо даўно 100%. Юзік азірнуўся, прыцішыў голас. Быў бы хто іншы. Укінулі б тыя паперкі і дуды ў торбу. А гэты за прыдух можа і ў Маскву напісаць. Маўляў, не галасаваў, а бюлетэнь падлічылі. Карацей, хапаем скрыню, сядаем да Мазура, я якраз яго затрымаў, і гілазуем у рычкяны. Ладная жменя тытуню сыпанула пад ногі. Ты што? Выносіць скрыні забаронена. Артыкул 77. Кожны выбарнік галасуе асабіста у памяшканні для галасавання. Ой, Пятровіч, Юзік балесна перакрывіўся. Схавай ты свае выбарчыя кантычкі куды далей. Ёсць армейскі статут, а ёсць рэальнае жыццё. Мая жонка з сабакінцаў. Там у наваколлі адных хутароў штук 30. Так што хлопцы з тамтэйшай камісіі кінуліся ў сані ды паехалі па коле. Вілен пацёр удумлівы лоб. А як Макаловіч з праверкай завітае, ці яшчэ хто з раёна? Прыйдуць, а на дзяльніцы ні старшыні, ні ягонага намесніка, ні выбарчай скрыні, і што тады? Пятровіч, ну хто да нас праб'ецца? Нават студэр застрагне. Ты лепш падумай, што скажуць у райкамі. На ўсіх дзяльніцах яўка 100%, а ў раздзярышках 99 з капейкамі. Нечакана з прамывіны шэрых хмар на кароткі міг зірнула мутнае вока сонца, і Вілен з рашучасцю і адчаем адкінуў канчар самакруткі. Добра, толькі Мазура да хаты выпраўляй. Удвух паедзем. Злодзеявата азіраючыся, Вілен вынес скрыню з дзяльніцы, забег у бакоўку, падхапіў з падлогі суконны палітон. Потым, стойма, сірбануў шыгунка халоднай зацірки, зірнуў у акно і суцішна вылаяўся. Думалі выехаць цішком, без сведак, а тут, як на грэх да школы пад'ехалі на іртах, два ягоныя вучні – Чэсь і Франак. Укруціўшы скрыню ў палітон, Вілен выкуліўся з бакоўкі. «Заўтра, хлопцы, раней у школу прыходзьце, дапаможаце парты ў клас занесці». Вілен паклаў каштоўны груз на сані, працірушыў саломай. «Прыйдзем», – адказаў Франак, нізенькі смаркаты хлапчук. Франак адламаў ад капяжа даўжэзны лядзяк, запіхнуў у рот. «Кінь брызгуль смактаць, глотка забаліць», – крыкнуў яму жвірбля, які стаяў ля каня і падцягваў дугу. «І так смаркатай, а яшчэ брызгулі смокчаш». «Во скажу бацькаві, ён цябе адпалянтуе». Франак кінуў лядзяш, але яго падхапіў з-пад ног Чэсь, даўгалыгі, апранены ў падзёртую ватоўку падшыванец і дэманстратыўна лізнуў. Юзік дакорліва паківаў галавой. «Няма Чэсю камусь цябе гілос выбіць. Чыстай расколінай расцеш. Хаця б ватоўку зашпіліў, прастудзішся». Чэсь стаяў расхлістаны, паказваючы свету на вюткую цяльняшку. Яна была завялікай і агаляла пасінелую ад холаду грудзіну. «Но! Жэбы на цябе ліха!» – гракнуў Юзік, ляснуў пугай каня. Конь тузануў развалкі, зморана пырхнуў, пайшоў лёгкім трухам. Падшыванцы паспрабавалі ехаць следам, але як ты ўгонішся за канём, ды на самаробных іртах, якія да таго ж кепска слізгалі. «Апошні раз на іртах выехалі. Заўтра маці казала, адліга будзе», – буркнуў Юзік, не паварочваючы галавы. «А Чэсевага бацьку на вайне забілі, ці як?» – запытаўся Вілен, пазіраючы на няўклюдныя хлапечыя постаці. Ды дзе там? У карэла-фінскую завербаваўся на лесапавал. Абяцаў вярнуцца, ды не іначай да нейкай бабы прыбіўся. А цяльняшку дзе ўзяў? Брат прыязджаў на пабыўку, на паўночным флоце служыць. Праязджаючы міма сваёй хаты, вознік спыніў каня, скочыў з воза. Можна было падумаць, што Юзік пабег у хату з'есці якое каліва, але той адразу ж і выбег, пхаючы штосьці за пазуху кожуха. Раскруціўшы ў паветры лейцы, намеснік старшыні камісіі ляснуў імі па конскай спіне, з вар'яцкай весялосцю загарлаў: «Но, халера ясна!» За раздзярышкамі ляжала роўнае, без адзінага кусціка поле. Яно было аднолькавага колеру з нізкім небам, і калі б не цёмны пас лесу на даляглядзе, які іх падзяляў, немагчыма было падрозніць зямлі ад неба. Вілен сядзеў на возе, спіны да каня, і неадрыўна глядзеў на санны след. Яшчэ колькі хвілін таму паездка ў Рычкяны здавалася вясёлай вандроўкай, і вось цяпер, пабачыўшы бязмежна самотны прасцяг і змрочнае неба над галавой, ён захваляваўся. Напярэдадні выбараў абышоў усе вёскі і некаторыя хутары, а вось Рычкяны не наведаў. Не хапіла часу. Чорт іх ведае, хто там жыве. А як выйдуць са стрэльбамі ды адбяруць бюлетэні? А можа, там на хутары наогул засада? Сядзяць якія акоўцы ды паглядаюць з гарышча на дарогу. Засоплена дыхаў конь, ціхенька рыпалі пастронкі, і гэтыя мерныя зыкі крыху улагодзілі душу. Ехалі па снежным цаліку. Чаму няма слядоў? Нехта ж ездзіў да Часнойця, падумаў Вілен, хацеў пра тое спытаць, але закалыханы дарогай прамаўчаў і салодка да болю ў вушах пазяхнуў. «Усю дарогу перамяло. Войт ледь цягне», – азваўся вознік. «Самы моцны конь у калгасе». Пару гадоў таму цягаў вазы, не раўнуючы, як трактар СТЗ. «Вядома, гаспадар яго аўсом карміў. А ў калгасе што? Кінуць якой трасянкі, а той нічога не дадуць». І дагэтуль гаспадара чакае, а той з Сібіры аніводнага ліста так і не прыслаў. Лёгкі спалох у душы змяніў непраглядна смуродны куродым. Два месяцы прамінула, а так і не сабраўся напісаць інфармацыю для ўпаўнаважанага. А што ён мог напісаць? Што камуніст Жвірбля наракаў на цяжкую конскую долю ў калгасе. Лес, у які заехалі, выглядаў маўклівым і насцярожаным. Асабліва ўражвалі тоўстыя хваёвыя камлі. «Вячысты бор», – паведаміў Юзік, перахапіўшы ўражаны Вілена ў позірк. «Мы яго скачы лесаўскай пушчай называем. Ляснік тут жыў да вайны. Скачы ляс. Хадзіў, як вялікі пан, у ахвіцэрскіх ботах, са стрэльбай за плячыма. У 40-м годзе узімку выслалі некуды, разам з жонкай. А сына іхнага, Тамаша, тады не знайшлі, хаваўся недзе. У вайну Тамаш гэты да коўцаў прыбіўся, а па вайне у 46-м яго пад салечнікамі забілі. Казалі, 3 гадзіны ў пуні сядзеў, адстрэльваўся». Пасля такога аповеду лес падаўся вусцішным і таямнічым. У памкненні хутчэй прамінуць гэтую мясціну, Вілен стаў неадрыўна паглядаць наперад, і лясная прасека, па якой ехалі, здавалася выратавальным тунэлем, які павінен вывесці на светлы прасцяг. «Далей дарога трыба ідзе, а ўжо ля самых Рычкянаў на гал выедзем». Юзік прыўзняўся, пляснуў лейцамі войта. Конь увесь час наравіўся і задзіраў голаў. «У вас прасеку трыбай называюць?» Юзік моўчкі кіўнуў. За першымі немцамі прасеклі. Збіраліся нібыта вузкакалейку будаваць, ды штосьці не атрымалася. Дзесьці непадалёку са жвавою партасцю застукаў дзяцел, і Вілен, па прыкладу Войта, задзёр галаву. «У нашай гаворцы шмат розных словаў накручана», — азваўся ў працяг перарваны размовы Юзік. «І польскіх, і расейскіх, і літоўскіх. Ведаеш, што азначае па-літоўску маё прозвішча? Жвірбля значыць верабей. Мой дзед яшчэ ведаў жамойцкую мову. Прыйдзе, памятаю, з карчмы на каляды, ды спявае. Аж мажа свайкі аліс, кайп пупу пядзь аліс». Калядка літоўская. Юзік ізноў падагнаў каня, з сарамлівай усмешкай зірнуў на суразмоўніка. «Даўно хачу спытаць, а што гэта за імя такое? Вілен!» Суразмоўнік злёгку паморшчыўся. «У гонар Уладзіміра Іліча Леніна назвалі». «Эх!» – з ноткамі расчаравання выдыхнуў Юзік. «А мяне назвалі ў гонар Пілсуцкага. Яму якраз 60 гадоў спраўлялі, як я нарадзіўся». Пачуўшы прозвішча Пілсуцкага, Вілен на момант знерухоміў, міжволі адсунуўся ад Юзіка. І потым, аж да самых рачкянаў, яны не прамовілі ні слова. Хата Часнойцева стаяла пасярод голага поля і патанала ў снезе. 100 гадоў таму пабудаваная», – загаварыў урэшце Юзік, калі пад'ехалі да весніц. «Мы яе кітайскай фанзой называем. Бачыш, як страха прасела». Госці гучна патупалі па ганку. Пастаялі крыху, прыслухаліся. Нясмела прачынілі дзверы. У сінях было цёмна. Юзік наскочыў на пустое вядро, вылаяўся, адшукаў вобмацкам дзвярную клямку, і яны ўвайшлі ў хату. Гаспадар стаяў ля стала і трушчыў секачом даўгія іржавага колеру бадылі. «Сама сад?» Часнойць не азірнуўся, не падаў голасу. «Вось яна, савецкая ўлада. Садзі хоць табаку, хоць махорку, ніхто слова не скажа. А пры паляках, браце ты мой, за гэтую справу вой як ганялі. Манаполія паньствова. Бацька мой пасадзіў у потай махоркі, дык солты своміх угледзеў. Прыйшоў, выйдзер і паліцыянтам настрашыў». Юзік дастаў з кішэні абрывак газеціны, прыхапіў са стала каліва тытуню. «Дай хоць зёлак тваіх пакаштаваць». Казелячы вокам на жалезнае крэсіва, якое ляжала на стале, Юзік прыпаліў самакрутку, кінуў поруч пушку запалак. «Не іначай, хочаш мяне кубаркай сярнічак купіць?» — падаў нарэшце голас Часнойць. «Ну, дзядька, мы да цябе з усёй душой. Ехалі во міма з Віленам Пятровічам. Дарэчы, пазнаёмцеся, наш новы дырэктар школы. Думаем, давай зазірнём». «Ехалі. Міма. А гэта што?» — гаспадар кіўнуў на чырвоную скрыню, якую госці паставілі каля дзвярэй. «А ты не бачыш? Урна для галасавання. А мы павінны былі яе на двары пакінуць. Там жа важныя дзяржаўныя дакументы». «Эх, дзядька, няма часу языкамі лемзаць». З гэтымі словамі Юзік выцягнуў з-за пазухі бутэльку самагонкі. Гаспадар, як падалося, з лёгкім спалохам зірнуў на бутэльку, ні слова не сказаўшы, выйшаў у сені. Госці насцярожліва пераглянуліся, і Вілен перасмыкнуў плячамі, маўляў, халера ведае, куды пайшоў чалавек. Ды гаспадар неўзабаве вярнуўся, цягнучы перад сабой невялічкі цаберак. «О, насаліў грыбоў цэлую пасачку, а есці няма каму». «А што за грыбы?» — Юзік, агледзеўшыся, зняў з паліцы 3 мутныя шклянкі. Грышкі. Іх так рок было, хоць касу закладай. Рыжыкі, патлумачыў Юзік, шпокнуў кіяховым коркам, нюхнуў бутэлечнае рыльца. «Бімбер?» – у голасе гаспадара чулася прытоенае захапленне. «Ён! Ён родны! Нагрэўся, праўда!» Дарэчы, за палякамі можна было за такую справу і ў лукішкі патрапіць. А цяпер пры саветах, ну, вядома, за глядкай, утуліўшы галаву ў плечы, але ж гонім! Гонім!» На стале з'явіўся ладны, густа пасыпаны соллю з крыль сала, а таксама пара цыбулін ды міса кіслай капусты. Бяседнікі ўзялі па першай. Бімбер быў моцны. У Вілена з галадухі злёгку закружылася галава, і калі Юзік стаў наліваць у другараць, прыкрыў шклянку далонню. «Першы раз бачу савецкага настаўніка, які не п'е», са з'едлівай усмешкай заўважыў гаспадар. Госцю такія словы відавочна не спадабаліся, і ён перастаў жаваць, панурыў голаў, і гаспадар, каб улагодзіць сітуацыю, з панылай ноткай у голасе прамармытаў: «Ну, чаго вы сваё прычындалле у памяльнік паставілі? Стаўце ўжо на стол, прагаласую». Намеснік старшыні выбарчай камісіі кінуўся да дзвярэй, падхапіў скрыню. Калі праз хвілю жвірбля ўзяўся за пляшку, старшыня камісіі ўжо не прыкрываў шклянку. Пасля трэцяй чаркі Юзік прыпаліў загаслую цыгарку, пусціў пад столь дымны струмень, і Вілену таксама закарцела пакаштаваць часной цівага самасаду. Ядучы дым перахапіў дыханне, выбіў гарачую слязіну, гость закерхаў, закашляўся, выцер кулаком вочы і нібыта са здзіўленнем зірнуў на гаспадара. «Самасад мой, як тая 152-міліметровая гаўбіца, б'е ў покат», з задавальненнем мой гаспадар. «У артылерыі служылі?» Адказам быў глыбокі, з парывістым сіпам уздых. «І дзе ваявалі?» «На трэцім беларускім». «А за што атрымалі ордэн?» «Голдаб штурмавалі. Там жа мяне і параніла. Цэлы дзень праляжаў на снезе. На сутанку сабакі на санках выцягнулі. Санкі такія былі, нізенькія. Калі ёсць ціка сілы, узвалішся на іх, сабакі і цягнуць». Юзік разліў рэшткі бімбера па шклянках. «Добра ў цябе, дзядька часнойць, ды час прыціскае. Так што давайце, як у нас кажуць, возьмем аглаблёву». «Як жа гэта вы? Пралівалі кроў за радзіму, а цяпер у Польшчу сабраліся?» Вілен зірнуў на гаспадара нецвяроза дакорлівым вокам. «А што мне тут на радзіме рабіць мне? Жонка памерла, хата збуцвела. Прыходзілі неяк з сельсавета, хацелі яе ў раздзярышкі перацягваць. Ды ўбачылі, што рассыплецца па дарозе, і адчапіліся. Сабаку і таго ваўкі з'елі. Адзін во базыль застаўся», — Часнойць кіўнуў на печ, на якой сядзеў, неадрыўна пазіраючы на сала, вялізны шэры кот. «А ў Польшчы старэйшы брат жыве ў Катавіцах, ці як іх цяпер называюць, у Сталінагрудзе. Ліста прыслаў, пытаецца, калі прыеду». Часнойць падняў шклянку. «Ды я ж не ў Амерыку сабраўся, а ў народную Польшчу. Тамака ж не рыц Сміглай з Масціцкім кіруюць, а Берут з маршалкам Ракасоўскім». Ад аглаблёвай Вілен канчаткова захмялеў і нават хіснуўся, як падымаўся на ногі. «Ох, і начвэндзілі мы тут, дзядька!» — Юзік махнуў рукой, разганяючы шызы дым. Узяўшы пад паху выбарчую скрыню, Вілен няцвёрдай хадой падаўся на двор. руіна па наваколлі бегае, прамовіў яму ў спіну гаспадар, але Юзік у адказ адно кракнуў і п'янаватым голасам заспяваў песню, якая ад самага ранку гучала ў школе. «Дзень работы пазадзі, месяц на землю глядзіт. От в такую ночку дома попытайся усіді». Калі плюхнуліся ў развалкі, Юзік грукнуў па скрыні кулаком. «Ну вось, справа зроблена, а ты хваляваўся». Вусны Веленавыя кранула ўсмешка. «Сё ж такі Юзік добры хлопец, дарма што названы у гонар Пілсуцкага. Вясёлы, увішны, з людзьмі добра кантактуе, усіх ведае, а без яго паспрабуй знайдзі таго ж часнойця». Вілен паволі скруціў нязграбную суслу. «А што за руіна тут бегае?» – пацікавіўся цёзка правадыра, зацягнуўшыся ядучым самасадам. «Зграя ваўчыная, ваўкі гэтай парой лютыя, канец гону!» Юзік хвастануў каня. «Цяпер пацішэлі. А што па вайне рабілася? Аднойчы шэры злодзей нават у наш свіненчык плішчыўся. Дык мой бацька тады яшчэ жывы быў, схапіў аглоблю ды пайшоў на пярэймы». Юзік на хвіліну сціх, прыпаліў цыгарку. «Ды што там распавядаць? Ты унь на войта глянь. Бачыш на крыжыметіна? Ад ваўчыных зубоў. Мазур тады з раёна ехаў. З двух бакоў накінуліся. Конь малады быў, цягавіты, здолеў адарвацца. А Мазур потым збялеў, як лунь. І барада стала белай, і галава...» Вілен ляжаў на развалках чэрвам долу, невідушчымі вачыма глядзеў на снег, які шэрым палатном бег пад самым носам. Вось і ўсё, і навошта сапраўды было так хвалявацца? Юзікава гамонка нагнала салодкую дрымоту, і Вілен адчайдушна пазяхнуў. Паспрабаваў ачуцца, страсянуў галавой, штосьці нават спытаў у Юзіка, але тут жа абрынуў у хмельна мімалётны сон. Дзіўны быў той сон, суцішны, крыху сумны і светлы, як вада ў друці, на беразе якой ён стаяў і слухаў, як з другога берага ракі надрыўна спявала шульжэнка. У развернутай гармоні васільковыя меха. «Но кап на цябе!» — абудзіў яго немы Юзікавы воклік. Конь гучна пырхаў, уздымаўся на дыбкі, казеліў на лес шалёным вокам. «Чаго ён?» — крыкнуў Вілен. «Ваўкі побач! Зараз наляцяць!» Падняўшыся на ногі, Юзік шлёгнуў каня пугай, засвістаў у два пальцы. «Ну, Войцік, наперад, ратуй і нас, і сябе!» Конь ірвануў аглоблі ды так, што Юзік пляснуўся на азадак, балюча адціснуўшы Вілену руку. То панурваючы пысу да зямлі, то задзіраючы яе ўгору, Войт пайшоў наўскач. Дарогу з левага боку перамяло, развалкі ехалі перакошаныя, іх матляла ў бакі. І Юзік, немаведама як трымаючыся на нагах, лупцаваў зняможанага каня і не сваім голасам гарлаў: «Вунь яны бягуць поруч! Давай, Войцік, а то задзяруць падлюкі шэрыя!» Вілен перапудзіўся не на жарты. Стоючы вокрадчы, трымаючыся за развалы, ён зацкавана круціў галавой, але ваўкоў так і не ўбачыў. Неўзабаве ўваччу забрынілі прасветленымі ж дрэваў, Войт пайшоў павольным крокам, і яны выехалі ў поле. У вёсцы шалёным брэхам заходзіліся сабакі. «Ну, усё, сюды ўжо не сунуцца», — Юзік скочыў з воза, хістаючыся, пайшоў да каня. «Ці не загналі мы цябе, бедачыну?» — набраўшы прыгаршы снегу, пацёр ім конскую мысу. Вілен сцягнуў з галавы шапку, выцер у грэтую лабаціну, памацаў рукой пад саломай і абамлеў. «Паварочвай, скрыню згубілі!» «Куды паварочваць? На ваўкоў узбіцца!» Жвірбля расцёр снегам коньскую шыю. «Войт з ног валіцца! Ужо і пена праступіла!» «Ну і стой тут са сваім войтам!» Вілен кульнуўся з воза. «Адзін пайду!» Спачатку пайшоў рашуча, гучна шоргаючы ботамі па снезе, аднак зачапіўшыся за пень і зірнуўшы на цёмны лес, спыніўся і прыслухаўся. Лес шумеў, і сярод неспакойнага пошуму выразна чулася працяглае ваўчынае скавытанне. Душу абвеяла трывожная пройма, якая да таго ж выпетрала з галавы рэшткі хмелю. «Ну куды ты, далі бог? З'ядуць там твае бюлетэні!» «Коня стыне, і паедзем!» — крыкнуў здалёк Юзік. Хвіліну Вілен стаяў у нерашучасці. Ісці ў лес страшна, але вяртацца да воза таксама не з рукі. Таму, махнуўшы Юзік рукой, маўляў, «пачакаю тут», плюхнуўся на пень і, змагаючыся з дрыготкой у пальцах, выцягнуў з-за пазухі капшук. Чэсь і Франак, дарэшты змерзлыя і змораныя, павярнулі ўжо да хаты, як наткнуліся на нечыя сляды. Барозны ў заранага снегу вялікай дугой пераціналі лясную паляну. Чэсь прысеў на кукішкі. «Ваўкі прабеглі. Цэлая зграя». «І што рабіць мне?» — шморгнуў смаркатым носам Франак. «Што, што? Гонім адсюль у кірунку норд-осту!» — словы такія чэсць запазычыў у брата матроса. Падшпаркі, азіраючыся на бакі, выехалі на лясную дарогу, па якой, як бачна, кагадзе праехалі сані. Паставіўшы адну ірціну ў санны след, хлопцы паехалі шпарчэй. Чэсь разагнаўся не на жарты, сябар пачаў адставаць, ды нечакана спыніўся, і Франак стукнуў іртамі яму ў пяткі. Наперадзе, на ўзбоч дарогі, ляжала штосьці чырвонае. Падшпаркі пад'ехалі бліжэй і ўбачылі фарбаваную ў чырвань з вузкай адтулінай на баку скрынку. «Можа, там цукеркі?» Чэсь дастаў з кішэні падораны братам сцізорык. Такой файнай рэчы не было ні ў каго. Сцізорык меў тры лязы, штопар з шылам. І Чэсь штораз дэманстраваў цацку не толькі сябрам, але і дарослым. Падчапіўшы лязом верхняе вечка, хлопец напалову яго адзёр, тыцнуў пальцы ў скрыню, выцягнуў адтуль жмутак паперак, пакінуўшы крывавы пісях на мезінцы. На лістках было штосьці напісана. Чэсь хацеў прачытаць, але дзьмухнуў порсткі вецер, і лісткі паляцелі ўздоўж дарогі. «Ох, будзе нам цяпер!» — спалохана пралепятаў за чэсевай спінай сябар. «Гэта ж лісткі з выбараў! Бачыў, Жвірбля з Дзерыкам ехалі! Яны згубілі!» «А каго выбіраюць?» — апалым голасам запытаўся Чэсь. «Як каго? Ну тых, якія будуць у крамлі сядзець!» Тут ужо і Чэсь зразумеў, што дарма чапаў скрыню. Азірнуўшыся, пашыбаваў, ляскаючы заднікамі іртаў па дарозе, ды Франак гукнуў яму ўслед. «Куды паехаў? Зараз Жвірбля вернецца! Трэба ў лес зварочваць!» У гэты момант дзесьці непадалёку раскаціста заскавытаў воўк, і хлопцы, утуліўшы галовы ў плечы, шмыганулі пад яловыя лапы, якія абрынулі на іх снежную лавіну. Конь быў увесь мокры, з цяжкасцю варушыў нагамі. Цяпер ужо сам Вілен кіраваў войтам, стоячы на возе. Яны праехалі метраў 300, дарога паволі пачала караскацца на пагорак. «Вунь яна, на ўзбочыне ляжыць», — акрыялым голасам прамовіў Вілен, выцягнуўшы шыю, і ў гэты момант да конскай хрыбеціны прыбіўся лісток паперы. Вілен не паспеў працяцца жахам, як адчуў цеплыню, што разлілася раптам ніжэй чэрава. І ён паволі ступіў на снег, пайшоў, зачапіўшыся нагой за лейцы, і калі тыя напяліся, паваліўся на калені і да скрыні поўз вокраччу. Юзік жа па-ранейшаму сядзеў на санях, спінай наперад, і дасмоктаваў суслу. Нарэшце падняўся, набраў паветра, каб крыкнуць: «Чаго ты там стаіш, ракача?» Ды, адчуўшы нядобрае, таксама рушыў да скрыні. «На іртах пад'язджалі», — заенчыў з інтанацыяй старой шукілой ціхі Юзік. «Ці не смаркатыя гэтыя расколіны тут круціліся?» Юзік запусціў руку ў скрыню. «Паўнюткая. Відаць, толькі некалькі штук выцягнулі. Так што не бяда, іх усё адно ніхто лічыць не будзе. Усё ўжо падлічана». Вілен, які ўвесь час стаяў вокрач, падняўся на ногі. «Ты што, абасцаўся?» – уражана запытаў Юзік, паглядаючы на картовыя апорткі старшыні выбарчай камісіі. Старшыня гэтага пытання як і не чуў. Павёўшы ашклянелымі бельмамі, ён ледзяным голасам выдыхнуў: «Трэба сабраць усе бюлетэні». «Як жа, збярэш? Іх ужо, мусіць, у Літву занесла». «Трэба іх усе сабраць», — паўтарыў Вілен. Ён па-ранейшаму не чуў кампаньёна. «Ды падсыпля макалавіч тых бюлетэняў. Іх жа да халеры надрукавалі. Завядзеш яго ў рэстарацыю, пасядзіце пад фікусамі, як людзі». Вілен павёў рукой, як гэта робяць, калі хочуць пазбыцца наслання, і празмерна ўважліва, нібыта ўпершыню бачыў, глянуў на Юзіка. «Гэта ты, падлюка, ўсё падстроіў, падгаварыў скрыню вынесці, а потым, як я заснуў, ускрыў ды выкінуў з возу, хацеў выбары сарваць, пілсудчык ты недарэзаны!» Вілен схапіў кампаньёна за шыю, пачаў душыць, і кампаньён, выслабаняючыся, пхнуў Вілена тварам у сумёт. «І навошта мне былі ўсе гэтыя мітрэнгі?» — сіпла з панікай у голасе прастагнаў Юзік. «У вёсцы пад сабачнікам клічуць, маткай дагэтуль плача, што я з камісарамі звязаўся. Ксёнцу яе нават ахвяру не прыняў». «Нічога, хутка нашы органы разбяруцца і з табой, і з тваім ксянзом, і з тваёй маткай». Вілен падняўся, выцер твар ад снегу, хацеў яшчэ нешта сказаць, ды Юзік, пачуўшы пра матку, заехаў яму кулаком у лоб. Крыючы расейскімі мацюгамі, Юзік з усяе сілы хвастануў каня і тут жа, зразумеўшы, што едзе не ў той бок, нацягнуў лейцы і на хаду, ужо з польскімі мацюгамі на вуснах, падхапіў са снегу выбарчую скрыню. Налівайку знайшлі раніцай наступнага дня. Ён сядзеў на дрэве, абхапіўшы рукамі стаўбур, і не адгукаўся на воклікі. «Ад ваўкоў ратаваўся», — разважліва прамовіў упаўнаважаны, які адмыслова прыехаў з раёна. Усё навокал было здратавана ваўчынымі слядамі. «Я ж кажу, яны на нас з двух бакоў накінуліся», — запальчыва выдаў жвірбля. Упаўнаважаны загадаў выпрагчы каня з санак, санкі ўзнялі, паставілі да дрэва і па іх спусцілі скалелага налівайку на зямлю. Напачатку падумалі, што ён мёртвы, жвірбля нават сцягнуў з галавы аблавуху, ды бедачына здрыгануў вейкамі, зворухнуў пальцамі, упаўнаважаны падхапіў жменю жарсцвянага снегу і стаў расціраць налівайку, спачатку рукі і твар, а потым грудзіну. Затым дастаў з кішэні шыняля пляскатую біклашку, хуценька адкаркаваў, паднёс да віленавых вуснаў. У біклашцы відавочна быў нейкі моцны трунак, бо Вілен закашляўся, на вачах выступілі слёзы, і ён, застагнаўшы, паказаў дрыжачай рукой на дрэва. Усе задзерлі галовы. Там, пачапіўшыся за тонкую галінку, асінавым лістом дрыжэў на ветры бюлетэнь тайнага галасавання. Жвірбля з запабежлівай хуткасцю шпурнуў снежку, бюлетэнь адарваўся ад галінкі, крутнуўся ў паветры і паляцеў насустрач зыркаму сакавіцкаму сонцу. Са слоўніка Вілена Налівайкі. Адпалянтаваць, адлупцаваць. Бімбер, самагонка. Бравера, балбатуха. Брызгуль, лядзяк. Гілазаваць, гізаваць. Гілос, дурыкі. Запрыдух, упарты чалавек. Застрагнуць, захраснуць. Ірты, лыжы. Кубарка, пушка запалак. Лемзаць, балбатаць. Начвэндзіць, накуродыміць. Памяльнік, месца ля печкі, дзе ставяць качаргу і рагач. Пасачка, невялічкі цэбар. Расколіна, нягоднік. Руіна, воўчая зграя. Сутанак, шарая гадзіна. Так рок, летась. Хваравека, інвалід з дзяцінства.